राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 28 फरवरी 1996 को रात्रि लगभग 8:30 बजे अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है, अजामिल ने अपने पुत्र के नाम का उच्चारण किया और उस उच्चारण करने से पार्षद आ गई। नारायण चार अक्षर है तो चार पार्षद आ गई। हम पुकारते हैं पार्षद क्यों नहीं आते, क्या कारण है? तो देखो, किसी विषय को समझना हो उसको पूरा समझना चाहिए तो समाधान हो जाते हैं, अधूरे से समाधान नहीं होता। बात क्या थी, एक कन्नौज में रहने वाला ब्राह्मण था अजामिल, बड़ा सद्गुणी बड़ा सदाचारी बड़ा श्रेष्ठ। एक दिन जंगल में गया को समाधान के पुष्पाहरण के लिए, वहां मदिरा पिए हुए स्त्री पुरुष को देखा, मोहित हो गया, वो बेशिया में आसक्त हो गया, सर्वथा दुराचारी बन गया। कई साधु आए, उनसे पूछा भी इस गांव में कोई भगवान का भक्त है, तो बताया कि अजामिल है हमारे भक्त। उन्होंने उसे मस्करी करी, कह दिया। संत सीधे सरवाजा बैठे, वो बाहर गया हुआ था, वो आया तो पूछा कैसे आए कि महाराज अजामिल तेरा नमक। हाँ महाराज, लोगों ने कहा कि बड़ा भक्त है, इस वक्त तुम तो आ गए, इधर रात्रि पर विश्राम करना जाना है। तो समझ गया कि लोगों ने धोखा दिया है, तो कहा कि महाराज मैं ऐसा नहीं हूं, अपनी बात बता दी सीधी सीधी। खान पान सब भ्रष्ट है, बेशक मेरे घर में अच्छी स्त्री है जिसका त्याग कर दिया, बेशक फंस गए, ऐसा हूं, हमारी भिक्षा करो। मैं भिक्षा तो भैया नहीं करेंगे, ऐसा है तो दूसरे घर में भिक्षा करवा दी। और भिक्षा करने कहा तब क्या हमारी तुम बात मानो, कहते मेरे से भजन स्मरण नहीं होता, जो जो बातें अच्छी कही वो इनकार करके मेरे से ये नहीं होता नहीं होता नहीं होता। लड़का लड़की पूछे तो क्या, एक लड़के जो है एक बालक गर्भ में है, कहते उसका नाम नारायण रख देना। ये संतों ने कहा तो उनको नारायण रख दिया नाम। और जब मरने लगा तो जमराज के दूत आए लेने के लिए, जो पापी के लिए आते हैं, तो उसने नारायण नारायण पुकारा। नारायण में छोटे बच्चे में स्नेह होता है, इस बार देखो नारायण का नाम लिया तो भगवान के पास आदि के चार और दूतों से छुड़ा दिया। इसमें मुख्य संतों की कृपा थी, कई बातें पूछी उसने मानी नहीं तो एक बात मान ली, नारायण नाम रखा दिया। ये दूसरी बात खास ये है कि भगवान ने मनुष्य को जीव को मनुष्य जन्म दिया है उद्धार करने के लिए, ये अपने उद्धार में ही तत्परता से लग जाए मनुष्य जन्म का दूसरा उद्देश्य नहीं है, यही तनु कर फल विषय अनुभावी। मनुष्य संसार के पदार्थों का संग्रह करना, रुपया संग्रह करना, भोग भोगना, ये खास मनुष्य ने अपना दिया है, इसके लिए नहीं है जन्म। ये जन्म अपने उद्धार के लिए है, तो उद्धार के लिए अपना जन्म भर में चेष्टा करे, परंतु अंत काल में ठीक हो जाते इसका उद्धार हो जाए। भगवान समझते हैं कि मेरा दिया हुआ मानव जीवन जन्म और तेरा मानव जन्म लेना, मेरा देना तेरा लेना, अंत तक नहीं गया, अंत में भी कर दे तो तेरा उद्धार हो जाए। तो अंतकाल जो पुकार होती है वो सबसे श्रेष्ठ होती है। किसी तरह से ही उम्र भर न करके अंत में कर दे तो भी काम हो जाए। अंतकाल इस मामे स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रयाति से मद्भाव जाति नास्त्यत्र संशय, उसमें कोई संदेह नहीं है। अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उसके कल्याण में संदेह नहीं। अंतकाल में छूट दी गई, भगवान ने छूट दी है। किसी तरह से तू मेरा नाम ले ले, किसी बहाने से ले ले, तो संतों का उद्देश्य उसका उद्धार करने का था, नारायण नाम दिलाने का भाव था, इस कारण से उनका उद्धार हुआ। और अंतकाल की छुट्टी के कारण से अंतकाल में किसी तरह से भगवान तरफ हो जाए तो भगवान कहते हैं मेरा जन्म तेरा, मेरा तो तेरे को जन्म देना और तेरा मानव जन्म लेना दोनों सफल हो जाए। अंतकाल में कर दे तो भी बेड़ा पार है, और सर्वेशु कालेषु सब समय कर दे कहना ही क्या है, इस वास्ते उसका उद्धार होगा। भगवान आए पत्र लिखा है तो हमारी संस्कृति में भगवान को पहले याद करना तो ऊपर नाम है ही नहीं, तो पहले सबसे पहले भगवान का नाम लिखना, भगवान को याद करना। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। इस वास्ते कोई काम को तो पहले भगवान को याद करो, लिखना कुछ भी हो तो ऊपर भगवान का नाम लिखो, उसको याद करो। ये खास अपने शिक्षा लेनी चाहिए। आगे चलो कभी हो तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए साहब, जैसे मस्तक बिना का खैश होता है महान प्रेत, इस तरह से है ये चीज। भगवान को भी इच्छा है ही नहीं। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवान के भजन करने वालों का उद्धार होता है, परंतु भगवान के भावों का प्रचार करने वाले का विशेष और जल्दी उद्धार होता है। भगवान ने गीता कही, अर्जुन को सुनाई, और उसमें महात्म बताया कि ये जो मेरा गीता का उपदेश है, ये एवं परम को ये मद भक्ति सुविधास्यति, ये मेरे भक्तों में जो कथन करेगा, कब कैसे कि मेरे परम भक्ति करके अर भक्तों में कहेगा तो मेरे में परम भक्ति प्राप्त होकर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी बात कही दू, भगवत भजन करने से कल्याण होता है, गीता के पढ़ने से अनुष्ठान करने से कल्याण होता है, परंतु गीता का प्रचार करने वाला होता है वैसा मेरा प्रिय कोई हुआ नहीं है, है नहीं। और बहुत विशेष भवितानस में तस्मा धन्य प्रियतो रूप हुई, उससे बढ़कर कोई प्यारा मेरा होगा ही नहीं। तात्पर्य क्या निकला कि स्वयं अपने अनुष्ठान करता है तो उसका कल्याण होता है, पर प्रचार करने वाले का विशेष। क्यों किसी चेत को चेताने से जीवों का कल्याण हो जाता है, तो औरों का कल्याण करने में जिसकी प्रवृत्ति होती है वो भगवान को बहुत अधिक प्यारा होता है, बहुत प्रिय होता है, क्योंकि सबको सिद्धांत प्यारा होता है, अपने प्राणों से भी अधिक। मंसूर आदिक ने फांसी स्वीकार कर ली परंतु अपने धर्म का त्याग नहीं किया। पंजाब के दो बालकों ने मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं किया, दीवार में चुना दिए गए, वो गए पर धर्म का पालन किया, उसका त्याग नहीं किया। गीता कहती स्वधर्मे निधनं श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना भी कल्याणकारक है। तो अपने धर्म के ऊपर दृढ़ रहना है, ये उद्धार करना है। जैसे सद्भावों के धारण करने से बड़ा कल्याण होता है, उससे भी अधिक उसका प्रचार करने में कल्याण होता है। इसी तरह से ही झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करने से मनुष्य का पतन होता है, परंतु इन बातों का प्रचार करने वाले का महान पतन होता है। जो दूसरे आदमी बुराई करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, दुराचार में जाते हैं, ऐसे पुरुष वे तो पतन में जाते ही हैं, पर दूसरों को जो प्रेरणा करते हैं, अन्याय का साथ देते हैं, उनका अनुमोदन करते हैं, हृदय से उनको ठीक समझते हैं कि अच्छा किया, ऐसा करने पर दूसरे किसी ने अन्याय कर दिया उसमें भी मन में राजी होते हैं, तो ऐसे प्रचार करने वाले हैं वे बहुत बड़े विशेष पापी हैं। क्योंकि ऐसे दुराचारों का प्रचार होता है। जैसे भगवान नाम लेने से कल्याण होता है, परंतु अपनी श्रद्धा भक्ति नाम में रखते हुए, नाम जपते हुए दूसरों को कहता है तो उसका महत्व बहुत विशेष है। एक इसमें मार्मिक बात है, केवल दूसरों का प्रचार करने से मेरा कल्याण हो जाएगा ऐसा विचार करके प्रचार करता है, वो प्रचार उतना बढ़िया नहीं है। अपने हृदय में भगवान के नाम की महिमा है, उसका विश्वास है और उसमें तत्परता से लगा हुआ है और वो लाभ अपने को मिला है, तो उस पर उसमें आती है मन में है कि ये सबके सब लोग इस लाभ से वंचित न रहे, इस लाभ को ले ले, इस भाव से कहता है, उसका प्रचार होता है। ऐसे झूठ कपट बेईमानी में रचा पचा है, पैसा इकट्ठा करना भोग भोगना इसमें ही जिसका जीवन है, वो इसकी बातों का प्रचार करता है तो वो प्रचार भी ज्यादा होता है, क्योंकि स्वयं जो आचरण करते हैं उसका असर ज्यादा होता है। यद्यचरति श्रेष्ठ तत्देवे तरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो संसार में अच्छे आदमी कहलाते हैं, राज का पद मिल जाए, धन मिल जाए, मान हो जाए, कोई अधिकार प्राप्त हो जाए, किसी कारण से अपने में अच्छापन आ जाए, तो अच्छापन आ जाने पर उसका दूसरे लोग आचरण करते हैं। आज झूठ कपट बेईमानी ठगी लोगों में ज्यादा क्यों हो रही है, तो लोग आज धनी आदमी को आदर दृष्टि से देखते हैं, वे समझते हैं ये बड़े आदमी है। आज बड़ा वो है जिसके पास में पैसा, वो बड़ा कहला जाता है। सर्वे गुना कांचन मास्तयंती, तो सब गुण के धनवान है उसको बड़ा मानते हैं। अब धनवान आचरण करेंगे, उसका आचरण दुनिया में फैलेगा, क्योंकि उनमें लोगों की श्रेष्ठ बुद्धि है। एक दिन हमारे भारतवर्ष में था, त्याग की श्रेष्ठ बुद्धि थी, भोगों की श्रेष्ठ बुद्धि नहीं। भोगों में तो सब लगे हुए हैं, पशु पक्षी भी भोगों में लगे हुए हैं और मनुष्य भी भोगों में लगे हुए हैं, तो मनुष्य में क्या विलक्षणता आई। तो ऐसे भोगों में लगे हुए मनुष्यों के द्वारा दुनिया का उद्धार नहीं होता। हृदय में स्वार्थ भरा हुआ है, ऊपर ठगाई से बढ़िया बातें कहता है तो वो बातों का प्रचार नहीं होता। जैसे काल नेम जिम रावण राहू उघरे हंदन हुए न बाहू, काल नेम जिम रावण राहू, जैसे काल नेम ही संत बन गया, लक्ष्मण जी महाराज के बाण लगा तो सुषेण वैद्य को बुलाया गया, उसने संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा सुबह से सूर्योदय से पहले पहले आजाद भी जी सकता है। तो हनुमान जी गए, रावण को पता लगा तो वो कार्नेबी के पास गया कि इसको ऐसे बिलमा दो, लुब्ध कर दो कि ये जल्दी आ न सके तो हमारा काम बढ़ जाएगा। राम जी लक्ष्मण के बिना युद्ध करेंगे नहीं, हमारी विजय हो ही जाएगी। तो ऐसे विचार के कार्नेबी को कहा, कार्नेबी बड़ा साधु बनकर के शेष बैठ गया हनुमान जी के सामने। जो हनुमान जी को प्यास लग गई, प्यास लगी तो वो बैठा उसको कहा, मेरे को प्यास लगी है तो कमंडलू पी लोगे, इतनी मैं तृप्ति नहीं होगी, प्यास ज्यादा लगी है तो जाओ तुम ऐसे करो, वहां सरोवर से स्नान कर लो, जल पी लो और पीछे आ जाओ, मैं तुम्हारे को दीक्षा दूंगा और उसे करने ठीक होगा। मैं यहाँ बैठे जानता हूँ कि राम जी का रावण का जो दौरा है, इस युद्ध में विजय राम जी की होगी, क्योंकि जहाँ धर्म है वही विजय होगी, ये मैं जानता हूँ। सीताराम ऐसे जप कर रहा है, कह रहा है, ऐसी बात है तो तुम बहुत ठीक है, आओ तुम्हारे को मैं मंत्र दूंगा। वो जहाँ जाकर जल पीने के लगे तो मकरी थी एक, उसने पैर पकड़ लिया, वो अपनी तरफ खींचने लगी तो उसकी थोड़ी सी बीमारी खत्म हो गई। और अंत समय में हनुमान जी के दर्शन हुए तो अप्सरा बन करके वो कहती है कि आप इसके फंदे में मत फंसना, ये राक्षस है, आपको बिलवाने के लिए आया है। उसने कह दिया तो हनुमान जी कहा जो मंत्र दू, बैठो तुम्हारे को मंत्र दू। तो हनुमान जी ने कहा कि आप मंत्र पीछे दो, गौर गुरु दक्षिणा पहले ले लो, पहुंच में लपेट पछाड़ा जोर से खत्म कर दिया, पीछे वो राक्षस बन गया। तो वास्तव में ये पोल पीछे खुल जाती है, उग्रे ही अंतन हो निभाऊ काल नेमी जिम रावण राहु, रावण भी साधु बना, राहु भी देवता बना, परंतु वो देवतापन उनका रहा नहीं, रावण का भी साधुपना रहा नहीं, ये कपट खुल जाता है पीछे। और न खुले तो भगवान सामने तो खुला है ही, किस नीति से कौन क्या कर रहा है इसको भगवान ठीक तरह जानते हैं, कोई उनकी अजान में बात है नहीं। तो जो नकली ऊपर बढ़िया बातें बताकर ये भीतर में कपट रखता है, कनक कामने की चाहना रखता है, रुपया आ जाए, मान हो जाए, आदर हो जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, मेरे को लोग अच्छा समझे, ये भीतर भावना रहती है और बातें अच्छी अच्छी कहता है तो उसका असर भी लोगों पर कम पड़ता है। भगवान की बात होने से थोड़ा असर पड़ जाए, परंतु पड़ता नहीं और वो खुद का सुधार होता नहीं। तो सुधार करके करता है उसका असर पड़ता है, ऐसे ही भोगों में लिप्त है, वे भोगों की बात कहते हैं तो उसका असर पड़ता है, बुराई में लगे हुए हैं, बुराई करने कहते हैं, प्रेरणा करते हैं तो उनका असर पड़ता है। जैसे सूरज भगवान है, उससे बालू तप जाती है, अलकतरे की सड़क तप जाती है, तो सूरज से इतना नुकसान नहीं होता जिस पर उस पैरों से चले उस अलकतरे पर चिपक जाता है उसे नुकसान होता है। सूर्य से तपी हुई बालू पर सो जाए बैठ जाए तो उसका बालू का असर जितना होता है उसे सूरज का नहीं होता। ऐसे दुर्गुण दुराचारी आदमी है और वो बातें कहता है तो दुर्गुण दुराचारों से इतना नुकसान नहीं होता जिससे दुर्गुण दुराचारों में तल्लीन हुआ हुआ है, कपट झूठ बेईमानी ठगी धोखेबाजी भीतर भरी हुई है और वो भी फिर प्रचार करता है इसका कि तुम भी ऐसे करो, ऐसे कपट करो, ऐसे अन्याय करो, काम ठीक होगा, जो करे पाप वो खावे धाप उसको ठीक होता है और ये सब पाखंड है कुछ नहीं। ऐसा जिसके भाव भरा हुआ है उस कुसंग का असर बहुत विशेष पड़ता है, तो लोगों पर असर पड़ता है, तो इससे वो पाप है उनसे भी ज्यादा पापी का असर होता है। शास्त्र भागवत में आया है कि पैसों का लोभी का धन पड़ता, पैसों का असर पड़ता है पर लोभी का असर, ऐसे स्त्री संगी नाम संगी आशक भोगों में आसक्त है उसका असर भोगों की अपेक्षा भी ज्यादा भयंकर पड़ता है, क्योंकि वो उसमें रचे बते हैं। सत्संग आप दिनों तक सुने, एक चोरा कुसंगी है और भोगों में आसक्त है, रात लोभ में काम में क्रोध में जो भी नरकों के दरवाजे इनमें लगा हुआ है, तो वो थोड़ी सी बात कहे तो उसका असर पड़ता है, सत्संग की बातें दब जाती है, तो उसका पापी और पाप करने की प्रेरणा करता है तो उसका असर ज्यादा होता है। एक बात इसमें विलक्षण है कि पापों की बातें सुनने से, पापियों का संग करने से पारमार्थिक बातें वो नष्ट नहीं होती है, दब जाती है। और सत्संग अच्छे संत पुरुषों का, महात्माओं का, वो चाहे साधु वेश में हो, चाहे गृहस्थ वेश में, चाहे भाई रूप से, चाहे बहन रूप से, वास्तव में भगवान के भक्त है, उनकी बातें उनसे बातें होने पर वो पारमार्थिक बातें भीतर बैठती है और दुसंग के कुसंग जो कुसंस्कार में नष्ट हो जाते हैं। ये बात खास तात्पर्य क्या निकला कि पारमार्थिक बातों का नाश नहीं होता, वे दब जाती है, क्योंकि सत का अभाव नहीं होता। ना भाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्य, सत का अभाव नहीं होता। और असत है उसका भाव नहीं होता, सत्ता है रही, तो सत्संग के द्वारा कुसंग के भाव नष्ट होते हैं और कुसंग के द्वारा सत्संग के भाव दब जाते हैं। तो दबे हुए रहते हैं वे अवसर पा करके प्रकट हो जाते, उद्बुद्ध हो जाते हैं। सत सत ही रहेगा, असत असत ही रहेगा। इस वास्ते कभी भी असत से डरना नहीं चाहिए। एक बात याद आ गई, गोरखपुर में गीता प्रेस है, मैं वही था उन दिनों में, वो बात बताता हूँ। कर्मचारियों ने अपनी एकता करके और गौ का हम हड़ताल कर देंगे, तो वहाँ के अधिकारियों ने लखनऊ जाकर अपना अधिकार ले लिया और मैं अल्पकाल के लिए गीता प्रेस बंद करते हैं। तो वे हड़ताल करते थे, उससे पहले ही अपने कह दिया हम अल्पकाल के लिए प्रेस बंद करते हैं। तो वे लोग काम पर आए कि भाई हमारा बंद है, तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो वे प्रचार करने लगे, ऐसा गीता प्रेस में होता है, ऐसा खराब काम करते हैं, ऐसा व्यापार करते हैं, ऐसा ऐसा घी निकालते हैं, दूध निकालते हैं, दूध बिक्री करते हैं, उसे बीमारी हो गई, बच्चे मर गए, ऐसा करते हैं, ये व्यापार में झूठ कपट करते हैं, ऐसी बहुत निंदा। गोरखपुर के मोहल्ले मोहल्ला में, बहुत बड़ा गोरखपुर शहर है, ऐसे ऐसे प्रचार करते थे। ऐसा विचार किया तो गोविंदगा जी उनमें वहां थे, जयदयाल जी जो गीता प्रेस के संस्थापक, उत्पादक, संरक्षक, संचालक, सब कुछ वही थे। उन्होंने ऐसा विचार किया भाई ऐसे कर रहे हैं, तो वहां फिर कहते मीटिंग करें, सभा करें कि भी हमें क्या करना चाहिए। ट्रस्टियों को बुलाए, सब ट्रस्टी इकट्ठे होकर विचार करने लगे। तो ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया थे, कलकत्ते में रहने वाले, वे मंत्री थे। मेरे सामने बात हुई, शिशिर जी कहने लगे देखो ज्वाला प्रसाद जी ऐसी ऐसी झूठ बात करे, ऐसा झूठी जिंदा कर दे जो कि गीता प्रेस में ऐसा अन्याय होता नहीं है, ऐसी झूठ झूठ बात कहते हैं, बड़े शेर जी ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। तो ज्वाला प्रसाद जी ने उत्तर दिया, वो मेरे लगा विषय को बड़ा बढ़िया कही, कहते अपने साथ बैर करने वाला असत्य का आश्रय लेता है तो उसे डरना नहीं चाहिए, जो सदगुणी सदाचारी श्रेष्ठ हो वो बैर करे तो ठेस पहुंचा सकता है, पर दुर्गुणी दुराचारी झूठ कपट करने वाले क्या देर बचाएंगे, उनमें ताकत नहीं। पहले झूठ का आश्रय लिया है, असत्य का आश्रय लिया, हमारा क्या बिगाड़ सकता है। तो मेरे को बात बहुत बढ़िया लगी, कितनी बढ़िया बात कही, अपने मार्ग पर ठीक स्थित करते हुए अपना काम करते हैं, उनको अपने अच्छा काम करने पर उस पर विश्वास रखना चाहिए। तो मैं एक बात कहा करता हूँ, कोई पूछते उनको कि आपको चिंता होती है, भय होता है कि निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, हमारे अवगुण नहीं है, ऐसे अवगुण का आरोप करते हैं, हमारा विरोध करते हैं, क्या करें हम। तो मैं ये कहा करता हूँ कि अपने आचरणों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं तो बुरा नहीं कर रहा हूँ, किसी का नुकसान तो मैं नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र निषिद्ध आचरण तो नहीं कर रहा हूँ, कोई अवगुण मेरे में तो नहीं है, ये झूठा आरोप कर रहे हैं, तो इससे आदमी को दुख ज्यादा होता है। कि मेरे में है ही नहीं, ऐसी झूठा है रूप करके मेरी निंदा कर रहे हैं, तो दुख ज्यादा होता है। परंतु उनसे मेरा कहना है कि आप अपने चरित्र पर, अपने भाव पर विश्वास रखें। हमारा चरित्र अच्छा है, हमारे भाव अच्छे हैं, किसी का यह चाहते नहीं, किसी का हित करते नहीं, तो अपना आचरण ठीक है उस पर विश्वास रखकर निश्चिंत रहना चाहिए। ये बहुत बढ़िया उपाय है। और हमारे में कहीं गलती है या दूसरा कहते हैं तो उसको सुधार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी गलती हमारा नुकसान करेगी। हमारे सही पना रहने पर दूसरों के द्वारा किया हुआ आरोप वो ठीक टिकेगा नहीं। एक राजकुमार थे, वो पढ़ते थे, तो उस क्लास में पढ़ते थे तो आपस में खटपट हो गई। मित्रों के विद्यार्थी आपस में लड़ते हैं, घर पढ़ते हैं तो खटपट हो गई, तो वहां तो अध्यापक के दर से बोले नहीं। वो जब राजकुमार बाहर गया तब वे खोटी घड़ी सुनाने लगे। तो राजकुमार को लेने के लिए राज के आदमी आए थे, सवार लेकर के, सवारी लेकर चलो, तो वे दूसरे निंदा करने लगे, तो राज की आदमी उनको दंड देने लगे। राजकुमार ने कहे नहीं, इनको दंड मत दो, ये हमारे मित्र है। कि आप इतनी बुराई कर रहे हैं, हमारे सुनी नहीं जाती, आप में कोई दुर्गुण नहीं, और ये तैता कर बड़ा प्रजोर से कह रहे है। कहते है ये हमारे मित्र है, हम साथ में पढ़ते हैं, सहपाठी हैं, इस बात ये कहते हैं तो ठीक कहते हैं। कि ठीक कैसे कहते हैं? तो राजपुत्र ने एक बात कही, कहते जंगल में एक आदमी रास्ते रास्ते जा रहा था, तो वहां एक प्यास लगी, तो सरोवर भरा था जल का, तो जल का सरोवर भरा, वो पानी पीने के लिए एक वृक्ष में थोड़ी देर बैठा, वृक्ष छाया में, और अपने कपड़े रखकर और जल पीने के लिए गया। तो सामने से आता था एक आदमी, उसने देखा तो उस वृक्ष में से एक निकला सांप उनके कपड़े के नीचे चला गया, छिप गया। वो जब जल पी करके आने लगा तो उसने कह दिया, वो सावधान रहना, सावधान, कपड़े में सांप है, सावधान रहना। ऐसा जिसने कहा तो वो मित्र हुआ कि शत्रु हुआ? कि वो तो शत्रु ने मित्र ही हुआ, अचानक हाथ डाले छिड़िया सांप काट का, तो वो तो मित्र हुआ। तो ऐसे ही मेरे में कोई गलतियां है, उनको ये ठीक ठीक कह सकते हैं और कहते हैं। हमारे मित्र तो छिपाएंगे हमारे अवगुणों को, तो वो हमारे में सांप दबा हुआ रहेगा, और ये खुली कहते हैं तो मेरे को बड़ा सुधा, मेरे को सावधान करते हैं। जीवन तुम्हे शत्रु गणा सदैव ये शाम प्रसादात सुचक्षणो हम यदा यदा मे विकृतिम भजन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। मेरे साथ द्वेष करने वाले सदा जीते रहे, हरदम जीते रहे वे। जीवन तुम्हे शत्रुगणा सदैव, क्यों? कि ये शाम प्रसादार सुविचक्षण हुआ, जिनकी कृपा से मैं सावधान हो जाता हूँ। इतना गुरु निगह नग रखते, इतना निगाह ये रखते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे भूल हुई, कहाँ गलती हुई, उसको भी बड़ा चढ़ा कर प्रकट करते हैं, तो मेरे को सावधान कर रहे, मेरा सुधार कर रहे। इस वास्ते शत्रुगण जीते रहे आनंद से, यदा मैं विकृति में भजनते, मेरे आचरण जब जब अवगुण आते हैं, विकार आते हैं, तदा तदा माम प्रतिबोधि, तब कहते ये गलती। इतना निगाह गुरु भी नहीं रखते, इतनी इनकी कृपा है। तो अपना द्वेष रख करके जो अपना बुरा करना चाहते हैं, तो उनसे हमारे लाभ होता है, नुकसान नहीं होता है। मत नंदया यदि जना परितोष मेति नन्म प्रयत्न सुलभो यमन उग्रहो मे श्रेयोर्थिनो पुरुषा परतुष्टि हेतु दुखार्जितान्य विधनानि परित्यजन्ति। कहते हैं मन निंदया यदि जना परितोष मेति, मेरी निंदा करने से अगर उनको सुख होता है, आराम होता है, आज मैंने ऐसी बड़ी खोटी बात कही, ऐसे कहा, ऐसे कर दिया, तो वे प्रसन्न होते हैं, ये कितनी उनकी कृपा है। मनुष्य तो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े पसीने से बहा करके उपाया कमाया हुआ धन खर्च कर देते हैं कि लोग प्रसन्न हो जाए, राजी हो जाए, बड़े आनंद की बात है, उपकार हो जाए, खुश हो जाए लोग, और मेरी निंदा करके खुश होते हैं तो मेरे को कुछ पर्यंत करना ही पड़ा नहीं, मेरा खर्च कुछ हुआ ही नहीं, और आपसे आप मेरा मेरी निंदा करके मेरे को साफ कर रहे हैं कि निंदा करने वाला पाप का भागी होता है, तो ये स्वयं पाप के भागी होकर के मेरा कितना उपकार कर रहे हैं। दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपना धन खर्च करना पड़ता है और इसमें हमारे पापों का खर्च होता है और ये राजी हो जाते हैं, तो ऐसे मेरे को बड़ा मौका सुंदर मिला। तो दूसरे आदमी बुराई करते हो उसे भयभीत नहीं होना चाहिए, बुराई करने वाले हमारे पापों का नाश करते हैं और भलाई करने वाले हमारे पुण्यों का नाश करते हैं। पुण्यों का नाश करते हैं वे सज्जन है, सज्जना के सज्जनता का दुरुपयोग करने से पुण्यों का नाश होता है, और दुष्टता वे तो हमारा नुकसान करने के लिए करते हैं, तो उनका उद्योग बड़ा सफल है हमारे पापों का नाश करने में, हमें शुद्ध बना रहा है, तो दूसरा कोई हमारा कल्याण कर नहीं सकता। ये बड़ी सिद्धांत की पक्की और सच्ची बात है कि हमारा आचरण ठीक है, हमारी नियत अच्छी है, दूसरों का भला करने की है, उद्धार करने से मनुष्य को अपना आचरण, अपना भाव, अपनी वृत्ति, अपनी नियत, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य ठीक रखना चाहिए, फिर डरना नहीं चाहिए। मानो बाहर की निंदा, तिरस्कार, अपमान, उसका आदर न करके अपने भाव, अपना आदर, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, अपनी क्रिया, अपना भाव अच्छा है उस पर विश्वास रखना चाहिए, अच्छी बातों पर हम मौजूद रहे, फिर हमें डरने की जरूरत नहीं दूसरों से। इस वास्ते मनुष्य को सदा अपना सुधार करना चाहिए। गीता ने कहा है उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। आत्मैव हि आत्मनो बंधु, रात्मैव परिपुरात्मना, आप ही अपना बैरी है, आप ही अपना मित्र है। आप अगर अनाचार करता है तो अपना नुकसान आप ही करता है, और नुकसान करता है अपने आप, और अपना अच्छा उद्धार भी आप ही अपना करता है। कहते हैं कि महात्माओं की कृपा से उद्धार होता है, परमात्मा की कृपा से उद्धार होता है, सज्जनों के संग से उद्धार होता है, तो अपने आप कैसे होगा? दूसरों के उद्धार करने से होगा, गुरु महाराज की कृपा से होता है, कोई कहते हैं संतों की महात्माओं की कृपा से होता है। तो एक बात है मान लेना ठीक तरह से, अच्छे संत है, अच्छे महात्मा है, ये हम मानेंगे कि वे आकर कहेंगे मैं अच्छा महात्मा हूं? मूल में हम मानेंगे ना, तभी तो होगा। हम नहीं मानेंगे तो कोई महात्मा हमारा कल्याण कर देगा? संत महात्मा के बड़े बड़े आचार्य हमारा कल्याण कर देंगे? शंकराचार्य, श्री वल्लभाचार्य महाराज, ऐसे ऐसे रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, बड़े बड़े श्रेष्ठ श्री शंकराचार्य जैसे जैसे महापुरुष हुए, उनके रहते हुए भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। कारण क्या है कि हमने उनकी बात नहीं मानी, वे कल्याण कैसे करेंगे? हम उनकी बात मानेंगे, उनका आदर करेंगे, उनको महत्ता देंगे, तब ना हमारा कल्याण होगा। तो संत महात्मा भी मानेंगे तो हम मानेंगे तब कल्याण होगा ना। अरे गुरु का कहना, शिक्षक का कहना, आचार्य कहना हम मानेंगे तब ना कल्याण होगा। हम चालाकी करें, उनकी बात न माने, पूरी प्रशंसा करें, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? तो मूल में उद्धरे आत्मनात्मानम, इसका कहने का तात्पर्य गीता का है कि आपका उद्धार और आपका पतन दूसरा कर नहीं सकता, आप ही उद्धार करेंगे। संतों को भी संत मानेंगे आप, महापुरुषों को भी आप महापुरुष मानेंगे, अच्छों को भी आप अच्छे मानेंगे, श्रद्धा तब न कल्याण करेंगे वे। आप उनको मानेंगे ही नहीं तो वे कल्याण कर देंगे? मूल में मनुष्य अपना उद्धार आप ही कर सकता है, दूसरा नहीं। शास्त्रों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरण कल्याण होता है हमारा, तो हम सहमत होते हैं तब न कल्याण होता है। हम सहमत न हो, उनकी आज्ञा न माने, उनका आदर न करें, तो वे कल्याण कर देंगे कैसे करेंगे? तो इस वास्ते मनुष्य को अपने सजग होकर ठीक रहना चाहिए। इसमें आप हम सब स्वतंत्र हैं, और दूसरे आदमी हमारे को अच्छा माने इसमें हम परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। कितना ही अच्छा काम करे वो भी ठीक नहीं हुआ तो उसे क्या उत्तर दोगे आप? ऐसे ये हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारे हाथ की हमारा उद्धार करना हमारे हाथ की बात है, ये परतंत्रता नहीं है। हम अच्छा आचरण करेंगे तो हमारा उद्धार होगा ही, हमारे भाव अच्छे हो तो हमारा उद्धार होगा ही, तो इसमें हम परतंत्र नहीं है। पारमार्थिक उन्नति में हम स्वतंत्र हैं, और उसमें एक बात ध्यान देना, हम समर्थ हैं, हम उसके पात्र के अधिकारी हैं कल्याण के। भाई बहन विशेष ध्यान दें, मनुष्य मात्र अपना कल्याण करने में पूरा समर्थ है, और उसके लिए सामग्री भी भगवान ने पूरी दी है। जैसे सरकारी कोई बड़े अफसर होते हैं, उनको सरकार की तरफ बंगला मिलता है, उनको मोटर मिलती है, नौकर मिलते हैं, उनको सुविधा दी जाती है रहने के लिए, क्योंकि बड़ा काम करने वाले हैं। इस तरह से भगवान ने मानव जन्म दिया है, तो मानव जन्म से वे अपना उद्धार कर सके ऐसी स्वतंत्रता सबको दी है। लोग कहते हैं भाई गुरु बने ज्ञान नहीं होगा, गुरु जो ज्ञान देंगे वो ज्ञान आप में है, नया ज्ञान नहीं देंगे। आप में होने से ही उस ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हो और आचरण में ला सकते हो। आप में न और गुरु दे दे ऐसा नहीं होता है। आपके भीतर आपकी स्थिति को जागृत करते हैं, न कि कुछ देते हैं। आप कहते महात्माओं की कृपा से कल्याण होता है, तो महात्मा की कृपा तो सब पर रहती है, और महात्मा कई बार हुआ हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? किसी समय हम भी थे ही, वे भी थे, हमने जब तक स्वीकार नहीं किया तब तक कल्याण नहीं होता। और हमारे कल्याण की सामग्री भगवान ने दी है, जब मनुष्य शरीर दिया कल्याण के लिए, तो कल्याण करने की सामग्री भगवान न दे ऐसी भूल हो सकती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जी पर मोक्ष हमारा, साधनों का घर है मानव शरीर है, इसमें साधन ही साधन है। चाहे अनुकूल अनुकूल परिस्थिति आवे, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आवे, सब साधन है। दरिद्रता है साधन है, धनवत्ता है तो साधन है, बीमारी है तो साधन है, और स्वस्थता है तो साधन है, आपका निरादर है तो साधन है, आपका आदर है तो साधन है, आपकी निंदा है तो साधन है, आपकी प्रशंसा है तो साधन है। जो आपके सामने सामग्री मिली है वो सबके सबके आपके उद्धार के लिए ही है, उसका सदुपयोग न करने से कल्याण नहीं हुआ है, दुरुपयोग करने से पतन हुआ है। तो दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें, कल्याण हो जाएगा। जो भाई जो बहन जिस परिस्थिति में जहाँ है, वहां से भी परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग सीधा है। ये नहीं कि ऐसा होकर यूं जाएंगे तब होगा, इतने आचरण होंगे ऐसा बढ़िया होगा तब हम होगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी परिस्थिति का सदुपयोग आप करते चले जाए, आपका कल्याण हो जाएगा। सुख और दुख और अनुकूल प्रतिकूल जो परिस्थिति आती है, सबके सभी आपके उद्धार के लिए ही आती है, और कोई प्रयोजन नहीं है। बीमारी आती है तो बीमारी में पूर्व के पापों का नाश होता है, जैसे तपस्या से पुण्य होता है, पवित्रता आती है, शुद्धि आती है, शक्ति आती है, तो तप आप अपने मनगढ़ंत करते हैं उससे भी शुद्धि होती है, तो भगवान के दिए तप से बहुत विशेष शुद्धि होगी। हम अपने मन से हैं, अपने ही मन से हम सुपथ्य का पालन करें, दवाई लें, उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है, और एक सदवैद्य की दृष्टि से उनकी आज्ञा से दवाई लें, उनके कहने के अनुसार पथ्य पालन करें, तो उससे जितना लाभ होता है अपने मन गर्म दवाई और पथ्य से कल्याण नहीं होता। ऐसे ही हम अपने आप तपस्या करते हैं उससे भी हमें लाभ होता है, परंतु हम जानकर तपस्या की अपेक्षा जो ऐसी परिस्थिति आ जाती है, दुखदायी परिस्थिति आ जाती है, कष्टमय परिस्थिति आ जाती है, उसको भगवान का दिया हुआ तप मान करके तपस्या की जाए तो बहुत विशेष लाभ होता है। अपने स्वयं किए तप की अपेक्षा उसका महत्व ज्यादा होता है, हम उससे घबरा जाते हैं तो दुख होता है, दुख उस दुख का एक होता है भोग, एक होता है प्रभाव। दुख से दुखी होना है, ये दुख का भोग है। और दुख आने पर दुख के कारण की तरफ ख्याल करें, दुखों के कारणों को मिटा दें, ये दुख का प्रभाव होता है। दुख का प्रभाव और दुख का भोग, तो भोग वो होता है जो दुखी हो जाता है, वो दुख का भोग कर रहा है। और दुख के भोग से दुखी न होकर सावधान होता है, तो दुखदायी परिस्थिति में अच्छे अच्छे संत हुए उनके भी आप जीवनी देखो तो कोई न कोई आफत आई है, दुख आया है, तब वे भगवान की तरफ में चले हैं। सुख भोगते हुए आदमी थोड़े भगवत भक्त हुए हैं, ज्यादा भक्त भी हुए हैं। आफत आई है, दुख आया है, संताप आया है, परिस्थिति प्रतिकूल आई है, वे चेत करके संत महात्मा हो गए। तो भगवान की दी हुई प्रतिकूलता है, हम चाहते नहीं ऐसी भगवान करते हैं, तो उसमें हमारा उद्धार जल्दी होता है। अगर उसका सदुपयोग करें, उसका प्रभाव हम माने, उनका स्वीकार करें कि ये भगवान ने कृपा की है। देखो, लालने तारने मातुर नाकारणम निथार्भके तद्वदेव महेशस्य नियंतुर गुण दोषयो। माता है पुत्र का पालन करती है, प्यार करती है, हृदय लगाती है, जैसे बालक का ठीक हो वैसा आचरण करती है। ऐसा आचरण करती है, कभी कभी उसकी उद्दंडता उत्सृंखल देकर हित भरे हाथ से चपत जमा देती है, मारपीट भी करती है। तो माँ की जो दो क्रिया होती है, एक पालन करने की क्रिया और एक उसको मारपीट करने की क्रिया, तो क्रिया दो होती है परंतु माँ का हृदय है वो एक होता है। प्यार करते समय जो हितेशीता है, उसके पीटने में, उसको ताड़ना करने में भी माँ का हृदय वैसा ही है। और विचार कर देखा तो उसमें ज्यादा कृपा है। जो हमारे प्रतिकूल करती है माँ, उसमें हमारा विशेष हित है और विशेष हितेशी है, इस वजह से करती है। जैसे आप कल्पना करो, कोई एक माँ है वो जा रही है और बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को खेल के मन में दया आ गई, वो लड्डू बना कर, जलेबी मंगा कर, रसगुल्ले मंगा कर सबको दे रही है, तो सबको ही दे रही है। जितने खेल रहे हैं बालक, उसके मन में प्रेम आ गया, हृदय आ गया, वात्सल्य भाव है, माताओं के भीतर में वात्सल्य होता है, तो बच्चों को देख कर सबको मिठाई देती है। परंतु उद्दंड करते हुए देख करके क्या माँ दंड देती है? अच्छा ही तो माँ कर देती है सबका, परंतु किसी को मार पीट कर शुद्ध करती है क्या? वो किसको करती है? जिसको माँ अपना समझती है, ये मेरा है, तो उसको दंड दे करके शुद्ध करती है। दूसरों को दंड देने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही भगवान जब हमारे प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान ने अपने को अपना लिया, हमारे को जो मेरे बिना पूछे ही आफत भेज दी, तो बिना पूछे भेज दी, मेरी सलाह तो लेते कम से कम, कैसा भी तुम्हारा तकलीफ देते हैं, तुम्हें परिस्थिति विपरीत भेजते हैं, सलाह ही नहीं ली, पूछा ही नहीं, जाए ही नहीं, भेज दिया, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि मेरे को अपना मानते हैं, अपना है। ईश्वर जी क्या पूछे इसने कि बालक को माँ स्नान कराती है तो सम्मति लेती है कि तेरे को स्नान करा दूं? वो सम्मति ले तो कभी स्वीकार ही नहीं करेगा, वो स्नान क्यों करा दे? वो तो पकड़ के स्नान करा देती है और वो मसल कर गई हूँ, और वो चीं चीं कर रोता है, तो माँ रोने की परवाह करती है क्या? ऐसा मैल लगाया ऐसे ऐसे रचती ऐसे, वो कहते ये क्यों करती है माँ, तंग कर रही है वो, अगर माँ को मान अगर पकड़े नहीं तो भाग जाएगा वो, तो वो स्नान करेगा ही नहीं, तो माँ उसके हाथ पकड़ लेती है, जाने देती नहीं, और वो क्या करके ऊपर पानी पे ऐसे श्वास चढ़ जाता है ऊंचा पानी पे, तो माँ पर वही नहीं करती, स्नान करा ही देती है। तो इसका अर्थ हुआ कि माँ की ममता ज्यादा है, अपनापन ज्यादा है। तो माँ का अपनापन और माँ का स्नान, ये दोनों में माँ के हृदय में तो एक ही हित भरा हुआ है, पर अपनापन है इस वजह से तो स्नान करा रही है। तो अपनापन जितना कीमती है, क्या उतना स्नान खराब है? अरे स्नान भी है, फायदे की बात है, मूर्खता कर लो सर, अरे रोना नहीं चाहिए, हंसना चाहिए कि माँ ने कैसी कृपा कर दी। खेल कूद में मैं लगा लिया, कहाँ लगा लिया कहीं, अब उसको कोई कोई खास काम था, कोई भी जरूरी थी, खेल में गया, खेल में लगा दिया। पर माँ को वो नहीं सुहा था और रगड़ कर उतार देती है, अक्सरा चींची करता है। रामायण में आया है ना, माँ के कोई व्रण हो उसे जिसके कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, उसको चीरा लगाने के डॉक्टर पास गई, और गए तो वो रोता है, लेकर करता है, आगे पीड़ा हो रही है, माँ हाथ पकड़ लेती है, ऐसे हाथ पकड़ चीरा लगवा देती है। तो बालक समझता है कि माँ बड़ी निर्दयी है, दया ही नहीं आती इसको, लोग देखते हैं कैसी क्रूर हृदया है, तो वो चीरा लगाती है, तो चीरा से बच्चे को दुख होता है। तो माँ का जो स्नेह है बालक की पीड़ा होने से, क्या माँ राजी होती है, क्या प्रसन्न होती है? माँ के दुख कम नहीं होता है, बच्चे को दुख होता है, भीतर में बिना पीड़ा के भी, बिना फोड़ा फुंसी के भी दुख होता है, पर दुख सह लेती है, बालक का हित हो रहा है, इसका पीड़ा ये मिट जाएगी, फोड़ा मिट जाएगा, ये स्वस्थ हो जाएगा, इसकी बीमारी नष्ट हो जाएगी, ऐसी बात से माँ सह लेती है दुख। इसी तरह से सज्जनों, सुहृदम सर्वभूतानां, मातृ प्राणियों के परम सुहृद परमात्मा हमारे मन के प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, तो उस प्रतिकूल में हम दुखी होते हैं, तो भगवान अत्यंत दयालु है, क्या उनको सुख होता है कि बहुत अच्छा इनको दुख हुआ, ऐसे भगवान राजी होते हैं? सूर्यदेव स्वरूप होता ना, प्राणी मात्र के सूर्य परमात्मा, तो परमात्मा को भी दुख होता है, परंतु दुख से सह लेते हैं दुख को, कि इसका हित हो जाए, इसके पाप रूप बीमारी दूर हो जाए, ये निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए। अगर ये हम लोग ख्याल कर रहे हैं कि भगवान की कृपा हो रही है, तो जितनी प्रतिकूल आती परिस्थिति आती है वो उतनी भगवान की कृपा है और अपनापन है। अपनापन प्रभु का जितना लाभदायक है, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति नुकसानदायक है क्या? वो अपना मानते हैं भगवान। तो मनुष्य को चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भगवान का हमारे में अपनापन है, जो हमारी सलाह नहीं, नहीं पूछा, नहीं सम्मति नहीं ली और हमारे प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थिति भेज दी, तो भगवान का अपनापन है। तो भगवान के अपनापन की तरफ ध्यान रखो। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति पृच्छति, गीता ने कहा भगवान जो सुहृद है, भोक्तारं यज्ञ तपसां, जितने यज्ञ तप आदि शुभ कर्म है उनकी भोक्ता भगवान है। सर्व लोक महेश्वरम, और संपूर्ण लोक मान ईश्वर है, सुहृदम सुहृद है, तो महान ईश्वर है, बड़े हैं, और शुभ कर्मों को वे करवाते हैं, ये भी ठीक करते हैं, ऐसे शुभ काम हमारे भगवान की कृपा से होते हैं, और हमारे सूर्य है, ऐसा ज्ञातम और शांति में क्षति। दुख के समय आनंद अधिक होना चाहिए भक्त को, प्रसन्नता अधिक होनी चाहिए कि मेरा संकोच नहीं करते हैं। आजकल के लड़के पिताजी से कहते हैं कि कम से कम लोगों के सामने मेरे को धमकाओ मत, खराब मत कहो मेरे को, उस बेइज्जती होती है, वे असली पुत्र नहीं है, वे अपने शुद्धता से सुख, अपना सुख चाहते हैं, सिर्फ सुख भोगी है, सुखार्थी नहीं, तो विद्या उनके उन्नति होगी। वास्तव में लोगों के सामने जूता मार दे पिता तो आनंद आना चाहिए कि मेरे पिताजी कितनी निशंकता है, मेरे पर कितना अधिकार है, जो लोगों को देखते हुए भी मेरे फटकार रहे हैं, का आनंद खुशी होना, नाचना चाहिए, नृत्य करने लग जाए कि देखो कितना संकोच न करके, केवल मेरे हित की बात है, लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कि लोग क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, इन बातों को छोड़कर केवल मेरा कल्याण करने के लिए ही उतारू हो गए हैं, तो इसी वजह से इनकी कृपा बहुत विशेष है। तो प्रतिकूलता में भगवान की कृपा विशेष होती है, हम समझ नहीं पाते, क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हम अनुकूलता का सुख भोगना चाहते हैं, उद्धार नहीं चाहते हैं, अपना कल्याण नहीं चाहते हैं। अगर हम अपना कल्याण चाहें तो प्रतिकूलता में पापों का नाश होता है और नया विकास होता है, पुराने पापों का नाश और स्वयं वर्तमान में विकास, ये दोनों बातें होती है, तो उसमें लाभ ज्यादा होता है, और पुण्यों का फल जो सुख भोगते हैं उसमें पुण्यों का नाश होता है, हमारा विकास रुकता है, तो उसमें हमारी उन्नति थोड़ी होती है, हमारी उन्नति तो हमारे पापों का नाश करने से होती है, और वो विकास भी नया होता है। जैसे दो आदमी है, दो लड़के हैं, एक लड़का हो गया 15-20-50-25 वर्ष का हो गया, विद्यमान है, दादा भी विद्यमान है, उससे 25 वर्ष का हुआ, और एक 8-10 वर्षों के ना माँ रहे, ना बाप रहे, ना पिता रहे, ना दादा रहे, कोई नहीं रहा, वो 25 वर्ष का बना। तो 25 वर्ष का जिसके माँ बाप नहीं रहे, छोटी अवस्था मर गए, वो होशियार होगा अथवा बाप दादा के रहते हुए रक्षा में रहते हुए 25 वर्ष का वो होशियार होगा? अपने अवसार करो, अकेला रह गया, कोई रक्षक नहीं है, वो जितने दुख आफत पाने पर जितना होशियार होता है, जितना विद्वान बनता है, जितना उच्च बनता है, उसमें बाप दादे रहते हुए नहीं रहता उतना, उनके रहते हुए वो निशंक रहता है, अपना अपने पर आफत आई नहीं, क्या समझेगा? स्वामी राम तीर्थ थे, वो जब वैराग्य लेकर चले तो मैंने सुनी है वो स्त्री की भी जाती है साथ में, तो उसको मना किया, बच्चा इसको बच्चे क्यों देते हो, सड़क ऊपर बाल को बैठा दिया, छोटे बच्चे को सड़क पर बैठा दिया, चल दिए। अब कोई माँ बाप ऐसे हो सकते है? बड़ी कठिनता की बात है, वे बड़े विद्वान बन गए बच्चे, माँ के पास रहता हुआ बालक उतना विद्वान नहीं बनता जितना बाप के पास रहते हुए बनता है, और पिता के पास रहते हुए बालक उतना नहीं बनता जितना अध्यापक के पास रहते बनता है, और अध्यापक के पास रहता हुआ इतना बढ़िया नहीं बनता संतों के पास रहते बनता है। जितना जितना मोह कम होता है उतनी उतनी बालक की उन्नति होती है, और जितना जितना मोह अधिक होता है उतना उतना पतन होता है, उनकी उन्नति नहीं होती। आपने देखा होगा बड़े बड़े डॉक्टर कई रोगियों का इलाज करते हैं, पर घर में स्त्री और बच्चे बीमार होते हैं तो दूर से डॉक्टर को बुलाते हैं, क्यों? आप खुद डॉक्टर है ना, क्यों इलाज करते हैं अपने बच्चों का, अपनी स्त्री का इलाज क्यों नहीं करते? कि जहाँ अपनापन होता है वहाँ बुद्धि विकसित नहीं होती, वहाँ उनके आराम और सुखदायी की तरफ वृत्ति रहती है, पर दूसरा डॉक्टर होता है उसके रोग की तरफ, उसे मिटाने की तरफ दृष्टि रहती है, वो ममता नहीं रहती है, मोह नहीं रहता है, इस वास्ते उनके द्वारा भला होता है। तो माँ की अपेक्षा पिता में मोह कम, पिता की अपेक्षा अध्यापक मोह कम, उसी अपेक्षा संतों मोह कम, जितना जितना मोह कम होगा आपका उद्धार होगा और दुनिया का उद्धार होगा, उनकी बात माने उनका उद्धार होगा। अगर मोह पूर्वक संबंध पूर्वक करोगे तो ये ममता है ना, ममता रूपी पत्थर है, वो निगल रखने पर वो उद्धार नहीं होगा। रामायण में है ना, ज्ञान घृत दीपक बताया, ज्ञान को दीपक बताया, तो उसमें गाय का घी बताया, वो घी को औचाक देता है, तो उसमें कहते हैं ममता मल जरी जाए, ममता ये मल है, ममता नुकसान करती है, क्योंकि ममता होने से उसके सुधार की इतनी तेजी नहीं होती, मेरा ही है कभी दुख न पावे, तो माँ का मुंह ज्यादा होता है तो मुंह रह जाता है बच्चा, क्योंकि मोह है उसका अधिक, तो मोह सकल व्याधियों का मूल है, संपूर्ण व्याधियों का मूल है, मोह नहीं होता है तटस्थ होता है, उसके द्वारा स्वतः हित होता है, क्यों होता है? कि उसके हृदय में हितैषिता है, उनके सदगुण सदाचार है, वो शुद्ध है, पवित्र है, उनके द्वारा सबका कल्याण होता है, सब में अपना स्वार्थ भाव है, वो दूसरे को बात करेगा तो धोखा देगा, ऊपर से बात अच्छी बताई जाए, भीतर की असली बातें वो जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, जान सकता नहीं, जिसके कपट भरा हुआ अच्छी बात जान लेगा। रावण जैसा है वो राम जी को नहीं जानता और मंदोदरी जानती है, जितनी मंदोदरी जानती है उतना रावण नहीं जानता, कहने पर वो नहीं समझता, क्योंकि उसके भीतर बैर भरा हुआ है, और वो अपने तपस्या में अपने पतिव्रत में ठीक सावधान है, इस वास्ते उसको ज्ञान है, वही अपना अपना करते भी ठीक पालन में तत्पर रहता है, उसकी बुद्धि जितनी विवेकवती होती है उतनी भोगों में संग्रह में आसक्ति वाले की बुद्धि शुद्ध नहीं होती, कि स्वार्थ भरा हुआ है, अभिमान भरा हुआ है, वो सच्ची बात कैसे समझे, उसे समझ में नहीं आती। कबीर चंदन बामनो सब बन पलटन हार, बासन भेदे पापियो जामे चार विकार, कहते चंदन भावना चंदन होता है, सूख जाता है चंदन तो उस चंदन की सुगंधी फैलती है, पास में होने वाले वृक्ष भी चंदन बन जाते हैं, ऐसी बात सुनने में आती है, परंतु वो सूखा हुआ वृक्ष देता है हरे भरे नहीं काम, ये सूखे देते सुगंध, तो सुखे सुगंध देता है, सुगंध से जन बस जाता है। परंतु उस जगह उस वृक्ष के पास एक बांस होता है, वो बांस चंदन नहीं बनता। चंदन में कई तरह की लकड़ियां आती है, पर बांस की लकड़ी कभी नहीं आती, तो वो चंदन नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? कि बांस में चार विकार है। क्या बात है? एक तो ऊंचा, अति ऊंचा, मैं लंबा बहुत हूँ, सबसे ऊंचा, अति ऊंचा, राह पे अगन, अपने में अग्नि भरी हुई, ऐसे भाव से घसते घसते अग्नि पैदा होती है, जंगल जल जाता, वही जल जाता, जंगल जंगल जल जाता है। तो दूसरी उसमें अग्नि पैदा होती है, कड़ी लकड़ी होती है, वायु के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, जंगल जल जाता है। और एक भीतर देखे तो पोल ही ऐसा है ही नहीं, विठोस है जी, पोल भरी है, और है तो कुबद्धि है, गांठा है, और अंत में ऐसे चार विकार, जिनमें चार विकार होते हैं, अपने को विद्वान मानता है, अपने को ऊंचे वर्ण वाला मानता है, अपने ऊंचे आश्रम वाला मानता है, अपने अच्छे को विरक्त मानता है, अपने को त्यागी मानता है। तो ये क्या अति ऊंचा, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, ये क्या है? ये कुछ नहीं, हम ऐसा जान के थे, इतने बढ़िया है। तो अपने आप का अभिमान करने वाला और स्वार्थ भीतर भरा हुआ हो, हर भरम पोलता माए, सच्ची बात है ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति करना, अपने धर्म का आचरण करना, ये ठोस चीज है ही नहीं भीतर में, भीतर में पोल ही है, ठोस चिन्ह और पाते घड़ो, कोई पोल ही बातें भरी हुई है। तो ऐसे भरम पोलता माए, और अंदर में कुबदी गांठे हैं, कोई संत मालूम देखे ये क्या है? ये संत बड़े विरक्त है, इस चश्मे को तो सोने की डांडी है, अब सोने की डांडी क्या हो गया, ये कैसे लगा दिया? ये साधु तो ऐसे अच्छे है, मैंने इसमें इतना गुण है तो ठीक हो जाए। अवगुण ही अवगुण देखते हैं, जहाँ जावे व्याख्यान में, व्याख्यान अच्छी बातें कही, वहां तो चूक गए, उदाहरण ठीक नहीं दिया, ये दृष्टांत ठीक नहीं दिया, ये बात अच्छी नहीं कही, इसे लोगों ने नुकसान होगा। तो जहाँ जावे वहाँ अवगुण ही अवगुण देखता है। जैसे गलियों को बाजार को साफ करने वाला बाजार में जाता है तो यह मैला पड़ा है, यहाँ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, या मिष्ठा पड़ी हुई है, ऐसी चीजें उसको लेते लेते वहां तक जावे तक वो छाछ भर देता खूब मोल से। ऐसे ऐसा पुरुष कहीं भी जावे, सत्संग में जावे, व्याख्यान में जावे, अच्छे पुरुष में जावे, तो वहां से कुछ न कुछ क्या गंदगी है, क्या गंदगी है, ऐसी गंदगी आरोप अपने भेल कर लेती हलेगी। तो बाजार को तो शुद्ध कर अपना सब मेला ही मेला भर लिया। इस तरह से मन में दोष दृष्टि रखने से उनका फलानी महान बुरा होता है, और बाजार तो साफ होता है, वो तो साफ हो रहा है, जो जो वहां से कूड़ा करकट मेला दूर होता है, जो सफाई होती है उसी तो, परंतु जो करने वाला रिजल्ट उसको तो भर लेता है, वो भी उपकार की दृष्टि से करता है तो उसका बड़ा अच्छी बात है। परंतु देश बुद्धि से संत महात्माओं में, अच्छे पुरुषों में अवगुण देख देख करके और संग्रह कर लेता है, वो मन में राजी होता है कि देखो इसमें मैंने बता दिया, ये चालक मैंने पकड़ लिया, ये ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा है, कहीं उसमें दोष होते हुए लेता है, कहीं दोष न होते हुए दोष आरोपण करता है, तो उसका बड़ा नुकसान होता है। तो वो दूसरे का भला क्या करेगा, वो तो नुकसान कर देगा। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोता रहे, एक दिन व्याख्यान देते बात कही याद आ गई, कहते हैं कि कूड़ा कचकर पड़ा है एक मकान में, कचरा पड़ा है, फूस पड़े हुए हैं, ऐसे उसको साफ करना है, तो इसको मैं साफ कर दूं ठीक तरह से। तो झाड़ू लाया, झाड़ू में मैला भरा हुआ था, भ्रष्टा साफ की हुई थी मैंने वैसे झाड़ू में, वो झाड़ू देने लगा हुआ पर झाड़ू दे कुचरा कचरा तो एक तरफ कर दिया, मैंने भ्रष्टा फैला दी सब जगह ही, किया तो साफ है, महाराज हो गया महान अशुद्ध। इस तरह से वे पुरुष जिनके भीतर में राग और द्वेष भरा हुआ है, खाऊं खाऊं जिसकी वृत्ति है भीतर से, बाहर से अच्छे बन करके अच्छा काम करते हैं, अच्छा व्याख्यान देते हैं, इनकी साफ इनका कुछ दूर कर दे, उसका तो दूर कर देता है, परंतु राग द्वेष ईर्ष्या भैंस ऐसा ऐसा मैला भरा हुआ झाड़ू में वो उन्हें फैला देता है, तो उन्हें वो अशुद्ध हो जाता है, उसकी अब कूड़ा करता है, था तो शुद्ध, अब अपवित्र तो नहीं था, अब झाड़ू लगाए कह दिया अपवित्र। इस तरह से सुधार करने वाले सुधार भी कर सकते, जिनमें राग द्वेष भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, स्वार्थ भरा हुआ है, वो कैसे करे बेचारे, वो तो मेला भरा हुआ झाड़ू है, देता है झाड़ू, अच्छा करते हैं पूछो मकान ठीक हो जाए, तो कोई झाड़ू दूर करता है, मेला कर रहा है। इस तरह से भाई जिनके आचरण अच्छे होते हैं उद्धार करने के लिए भाव होते हैं, उनके द्वारा भला होता है। तो कोई भी हमारी निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, तो अपने सावधान रहना चाहिए। हमारे में अवगुण है तो वो दिखाने से पता लग जाए, जो वो कहता है वो ठीक है क्या, तो सुधार करो अपना। अगर बीट रह गए तो बड़ी बात है, अच्छी तरह से सावधान हो जाओ। इस वास्ते हमारी निंदा, हमारा तिरस्कार, हमारा अपमान, हमारे को दुख देना जो करते हैं, वो हमारा बिगाड़ नहीं सकते। जब तक कि हम द्वेष न करें, हम घबरावे नहीं, हम पाप का आश्रय नहीं ले, उसके करने को देख कर हम भी द्वेष करें, ये न करें तो हमारा भला होता है, और हम भी करने लग जाते हैं, हमारा भी दोनों का पतन होता है। इस वास्ते कभी भी दूसरों की निंदा से डरना नहीं चाहिए, सच्ची बात है, सब सावधान रहना चाहिए। तो प्रचारक होता है वो ज्यादा अच्छे प्रचार करने से ज्यादा लाभ होता है, तो बुरे प्रचार करने से बुराई भी ज्यादा होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण।